राम हरे राम राम राम हरे हरे। ये भगवद गीता एज इट इज यथारूप, कनाडा में क्या बोलते हैं यथारूप, यथारूप तो सबके घर में है। ये भगवद गीता यथारूप है कि नहीं, तो सब पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो भगवद गीता का सार क्या है, भगवद गीता का सारांश क्या है? नहीं कोई बोल सकते गीता का अंत में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अंतिम उपदेश क्या है? हाँ, उसके पहले एक श्लोक के पहले दो श्लोक में गीता का सारांश है। नन्मना भगवद भक्तो मध्याजि माम नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम थे। फिर नहीं कोई नहीं प्रति जाने प्रियोसि ने, उसके बाद सावधान परिप्रज्ञा बोलो अभी स्कूल की छुट्टी चल रहे हैं ना, तो अच्छा होगा वो बच्चे को गीता श्लोक क्लास देना। तो आप गीता श्लोक सीख सकते साथ साथ, अच्छा होगा नहीं? आप अभी छुट्टी का शुरू है, एक हफ्ता खाली हो गया, तो काफी समय है, डेढ़ महीने है, तो उसमें एक दिन एक श्लोक, तो कम से कम 40 श्लोक सीख जाएंगे। ये पूरा इलाका वैष्णव क्षेत्र है ने, उडुपी दक्षिण कन्नड़, और ज्ञानी का केंद्र भी है। आज तक बहुत पंडित है इस इलाके में, ये सब बच्चे को वैष्णव पंडित बनाए। तो शुरू है भगवद गीता सीखना। तो ये श्लोक का क्या अर्थ है, मन मना भव मद भक्तो, इसका क्या मतलब है बोलो? मन मना इसका क्या मतलब है? मुझको चिंतन करो श्री कृष्ण कहते हैं, और भव मद भक्त इसका क्या मतलब? भावा मतलब बन जाओ, मद भक्त मेरे भक्त बन जाओ, मद याज मेरी उपासना करो, माम नमस्करो। स्पष्ट है कनाडा में भी एक ही शब्द है, मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हो। सावधान परित्यजा इस श्लोक का क्या मतलब? सभी प्रकार का भौतिक धर्म, काल्पनिक धर्म, अधर्म, कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब प्रकार का धर्म चढ़ के मेरे चरणों में शरण है, यही परम धर्म है। सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम रजा और हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सूचय। और नीचे भी तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे मैं तुम्हारा समस्त पाप क्षमा करूंगा, सभी पाप का प्रभाव से तुम मुक्त होगा। मा सूच चिंता मत करो, श्री कृष्ण समर्थ है हमारा समस्त पाप नाश करना। कृष्ण का दूसरा नाम है हरि, मतलब जो हरण करते जो ले जाते, तो सब हम थम सर्व पाप मोक्ष पाप फल मोक्ष करना का सामर्थ्य है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हैं इनके भक्त हों। इस कल युग में श्री कृष्ण वापस आए हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में, और कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करना, कैसे भक्त होना हमको सिखाए। विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप करने से श्री कृष्ण भक्ति होती है इस काली काल में। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्तरम। ये श्लोक कहते हैं माता ने सुना है, सुनिए। इस श्लोक से हम परम कल्याण मिल सकते। कलयुग में वातावरण अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको इस विशेष उपाय सुविधा उपाय दिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम तीन बार कहते हैं। एव केवलम मतलब हरे नाम के अलावा कोई दूसरा पंथा नहीं है। खलो इस कलयुग में नास्तेव ना अस्ति एव, कोई दूसरा उपाय नहीं। और तीन बार बोलते नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, परम गति प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे कोई अन्यथा उपाय नहीं है, हरि नाम ही उपाय है। तो तीन बार कहते हैं, तीन बार मतलब काम से नहीं है, ज्ञान से नहीं है, योग से नहीं है, तो केवल कृष्ण नाम भक्ति मार्ग से परम गति प्राप्त होती है। तो हरि नाम भक्ति का सार है इस कलयुग में, विशेषकर इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई वैदिक शास्त्र में बहुत पंथा है धर्म, मतलब स्वधर्म पालन करना। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय तो राजा होना चाहिए, वैश्य तो वैश्य धर्म पालन करना चाहिए। ये सबका वर्णन है गीता में, समोधवा तपस्वम शांति आर्जन निरचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। तो ब्राह्मण कैसे ब्रह्म कर्म करते हैं, तो ब्राह्मणों के सात्विक गुण के द्वारा। तो ब्राह्मण तो शांत होना चाहिए, तो इंद्रिय दमन करना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, स्वच्छता पालन करना चाहिए, पवित्रता और शांति, मतलब सब कुछ सहन करते हैं। आर्जवम मतलब सद्व्यवहार करते हैं, और ब्राह्मण तो ज्ञानी होने चाहिए, और विज्ञानी मतलब व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक जीवन में कैसे वैदिक ज्ञान प्रयोग करना है तो ब्राह्मण जानते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो ब्राह्मण का गुण है, क्षत्रिय का गुण है, वैश्य का गुण है, शूद्र का गुण है, और ये सब पालन करने से क्या होते हैं, अनाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्तोष कारण। ये सब वानाश्रम पालन करने से भगवान विष्णु केंद्र करके भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। लेकिन इस कली काल में वो वानाश्रम की व्यवस्था तो नहीं है, कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, सब शूद्र जैसे है। तो इसलिए वो वानाश्रम धर्म पालन करने से ये प्रयास में तो ज्यादा कल्याण नहीं होगा कलयुग में। धर्म कर्म जप, हरे कृष्ण जप के अलावा दूसरा मंत्र जप करना, तपस्या का कोई सवाल नहीं है आजकल, तपस्वी कौन है, कोई व्यक्ति उपयोग नहीं है तपस्या करने के लिए। और ज्ञान, योग, यज्ञ, ध्यान, ये सब प्रकार की वैदिक विधि दुर्बल होते हैं कली काल में। तो इसलिए कली काल में एक ही उपाय है, गोविंद नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण गोविंद, राम मुरारी, नारायण मधुसूदन राधाना गोपीनाथ, कृष्ण के असंख्य नाम है, सुंदर नाम है, कृष्ण नाम यही उपाय है कलयुग में, विशेषकर हरि नाम संकीर्तन। तो ये समस्त वैदिक शास्त्र का सारांश है, कृष्ण का भक्त होना चाहिए, और कलयुग में भक्ति पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। तो इसलिए हमारा निवेदन है, आप सब इस पवित्र स्थल के निवासी हैं, आपका भाग्य है इस स्थान में जन्म लेने से, आपकी मति कृष्ण भक्ति से प्रभावित होते हैं, तो आपकी रति और मति कृष्ण भक्ति की तरफ होती है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आपका इतना सा भाग्य है कि भक्ति के लिए आपकी स्वाभाविक रुचि है। तो भक्ति किसी है, विशेषकर हरि नाम किसी, और इस प्रकार से आपका दुर्लभ मानव जन्म संपूर्ण रूप से सफल बन जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम बोलो नास्तेव नास्तेव भक्ति। तो इस वचन में विश्वास होना चाहिए, हरि नाम से आपका पूर्ण कल्याण होगा। तो आप हरि नाम करो पूरे जीवन में, और इसका फल होगा पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। तो ये प्रस्ताव अच्छा है क्या? आपको चाहिए भगवान के पास जाना? तुम जाइए, रास्ता सारा है, हरि नाम करो, कृष्ण सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, असत व्यवहार वर्जन वर्जन करो, और ऐसे आसानी से आप भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे और आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। हरे कृष्ण।